Zakończmy więc tak jak zawsze. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 14 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Zaostrzeniem kar dla pedofilów zajmie się rząd. Szczegóły przedstawi po posiedzeniu. Kilkaset osób przeszło ulicami warszawskiego Wawra w marszu przeciwko przemocy. O swoim gościu mówił, że to bardzo szanowany przywódca. Donald Trump przyjął w Białym Domu Viktora Orbana. Rząd zajmie się zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilii. O wprowadzeniu tego punktu do obrad poinformowała rzeczniczka Rady Ministrów Joanna Kopcińska. We wtorek rząd zajmie się propozycją rozwiązań prawnych dotyczących zaostrzenia kar dla pedofilów i najprawdopodobniej po posiedzeniu Rady Ministrów przedstawimy założenia tego projektu. To reakcja na film Tylko nie mów nikomu Tomasza Sekielskiego. Dokument opowiada o pedofilii wśród duchownych. Po pojawieniu się filmu prezes PiS-u zapowiedział zmianę w prawie. Kara za przestępstwa na tle seksualnym przeciwko dzieciom mogłaby sięgać nawet 30 lat więzienia. Zniesiona mogłaby zostać możliwość zawieszenia takiej kary. Dotyczyłoby to każdego, kto popełnił takie przestępstwo, mówi minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński. Zero tolerancji dla tych wszystkich kreatur, które w ten sposób tak dramatyczny i tak traumatyczny krzywdzą dzieci. Swoje propozycje złożyli w Sejmie także posłowie PO-KO, mówi szef klubu Sławomir Neumann. Są potrzebne nowe narzędzia prawne, żeby ten proceder, te zbrodnie przeciwko dzieciom mogły być lepiej ścigane. Te propozycje zakładają m.in. brak przedawnienia przestępstw pedofilskich oraz dożywotni zakaz pracy z dziećmi dla tych, którzy dopuszczą się takich czynów. Pod hasłem Stop Przemocy ulicami warszawskiego Wawra przeszedł w milczeniu marsz związany z zabójstwem nastolatka ucznia szkoły w tej dzielnicy. Wzięło w nim udział od kilkuset do ponad 1000 osób. Na czele szła młodzież, niosła wieniec z białych kwiatów i transparenty z napisami Stop Przemocy oraz Przemocy mówimy nie. Wiele osób trzymało zapalone świece. Maszerowali nie tylko uczniowie, ale też rodzice, nauczyciele, harcerze i duchowni. Chłopak zginął w piątek w szkole, ciosy zadał mu kolega. Sprawca trafił do schroniska dla nieletnich. Sąd przekazał sprawę prokuraturze. Sprawą zabójstwa zajmuje się specjalna grupa policjantów, informuje rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak. To są policjanci najbardziej doświadczeni, którzy specjalizują się przy trudnych sprawach, którzy specjalizują się m.in. w sprawach przeciwko życiu i zdrowiu, specjalizują się przede wszystkim w przestępczości nieletnich. Biegli zbadają teraz poczytalność i stopień rozwoju 15-latka. Następnie prokuratura zdecyduje, czy będzie sądzony jak dorosły, czy sprawa trafi do sądu rodzinnego. Wyrok Unijnego Trybunału Sprawiedliwości dotyczący skargi Komisji Europejskiej na ustawę o Sądzie Najwyższym nie będzie miał żadnych skutków. Tak mówił w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz, pytany o komentarz do dzisiejszej kolejnej rozprawy w Trybunale dotyczącej ustawy o Sądzie Najwyższym. Szef dyplomacji podkreślił, że Polska wprowadziła zmiany do ustawy zgodnie z oczekiwaniami Komisji. To jest pytanie do komisji, czy do urzędników, czy warto rozpatrywać sprawę, która i tak nie będzie miała żadnego wpływu na rzeczywistość w Polsce, bo ci sędziowie zostali przywróceni, oni orzekają. Tutaj chodzi o jakieś inne kwestie, które nie dotyczą Polski, mianowicie stworzenia pewnego precedensu, wykorzystania tej sprawy po to, żeby właśnie pewne kwestie tutaj regulować także odnośnie do innych państw. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości będzie wykładnią rozstrzygającą spór kompetencyjny dotyczący tego, czy Komisja Europejska może ingerować w system wymiaru sprawiedliwości. Polska uważa, że organizacja sądownictwa leży w gestii władz krajowych. Donald Trump spotkał się w Białym Domu z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Amerykański prezydent określił swego gościa mianem bardzo szanowanego przywódcy. Podczas spotkania w gabinecie owalnym Donald Trump ocenił stosunki amerykańsko-węgierskie jako bardzo dobre. Prezydent USA chwalił swego gościa. To wielki zaszczyt gościć premiera Węgier. Viktor Orbán ma wiele osiągnięć i jest bardzo szanowany w całej Europie. Może trochę kontrowersyjny, tak jak ja, ale nie ma w tym niczego złego. Wykonuje pan świetną robotę i zapewnia swemu krajowi bezpieczeństwo. Pytany o odchodzenie Węgier od zasad demokracji, Viktor Orbán podkreślił, że przestrzega konstytucji i służy obywatelom swego kraju. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Królewska mennica na Wyspach Brytyjskich pokazała limitowaną edycję 50-pensówki z Sherlockiem Holmesem. W tym miesiącu mija 160 lat od narodzin twórcy postaci słynnego detektywa Artura Conana Doyle'a. Na pozór zwykła 50-pensówka, 7 krawędzi, wizerunek Elżbiety II. Ale odwróćmy monetę i... Kogo widzę? widzę, pan Holmes. Słynna fajka i czapka. Wokół głowy lista jego najsłynniejszych spraw. Jakich? Dobre pytanie. Litery są maleńkie. Byłbym ci bardzo wdzięczny, Watsonie, gdybyś zechciał wziąć lornetę polową. Oczywiście. To jest pewne rozwiązanie, choć mennica sugeruje użycie bardziej sherlockowej lupy. Dzięki temu elementarnemu sposobowi zagadka będzie rozwiązana. Na liście wiele spraw stanowiących punkt wyjścia niezliczonych adaptacji, choćby tych w trójkowym teatrzyku Zielone Oko. Pies Baskervillów, Studium w Szkarłacie, czy też... Sześć po piersi cesarza. Monety trafią do obiegu nieco później. Na razie można je kupować na stronie mennicy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski. Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport Adam Malecki. Kiedyś widziałem seksmisję a propos seksmisji z dubbingiem włoskim. Naprawdę? Tak, jest. Chodzi gdzieś tam. Śmieszne to było? Pamiętam, że wtedy tak. Dobrze. Arka Gdynia odetchnęła. W meczu 36. kolejki pokonała 3-0 Wisłę Kraków i zdobyła 3 punkty na wagę utrzymania w piłkarskiej ekstraklasie. Odetchnęli piłkarze, kibice, a także trener Jacek Zieliński, który do Gdyni przyszedł właśnie z misją ratowania przed spadkiem. Duże słowo uznanie dla chłopaków, bo wytrzymali tą presję, wytrzymali to ciśnienie, pokazali charakter po przypadkowym stałym fragmencie gry. Dostajemy w bramkę, natomiast no, padły pierwszy raz w szatni takie ostrzejsze, mocniejsze słowa, ale myślę, że to tylko zmobilizowało zespół, bo w drugiej połowie nasza dominacja była jeszcze większa i zasłużenie, myślę, kończymy ten mecz, ale w tym meczu liczyliśmy przede wszystkim punkty. Mamy te punkty. I mamy utrzymanie. Ma Arka Gdynia. Niepewne swojego ekstraklasowego bytu pozostają Wisła Płock, Miedź Legnica i Śląsk Wrocław. Zagłębie Sosnowiec już spadło. Za 9 dni w Polsce rozpoczną się Mistrzostwa Świata do lat 20. Jacek Magiera, selekcjoner Polaków, selekcję zakończył i powołał 21 zawodników. Są ci, którzy stanowią sile drużyny, czyli Tomasz Makowski z Lechii, Radosław Majecki z Legii, Sebastian Warukiewicz z Pogoni. Są też nowe twarze, jak Nikola Zalewski z AS Romy. Powołanie ocenia Marek Jóźwiak, były obrońca reprezentacji Polski. Troszeczkę jestem zdziwiony ilością zawodników takich bardzo młodych. Ta kadra jest przyszłościowa, jeśli chodzi o 3-4 następne lata, natomiast nie wiem, czy ona jest najmocniejsza, jeśli chodzi o tak wielki turniej jak finał Mistrzostw Świata U20. Mam tu na myśli młodych zawodników z 2001-2002 rocznik, Zalewski z Romy, Bogusz. 3 lata różnicy w tej kategorii wiekowej, na tym poziomie rozgrywek tak wielkiego turnieju, to już jest zdecydowanie duża różnica. Jestem ciekawy, jak ci młodzi zawodnicy się pokażą. A o tym będzie się można przekonać już 23 maja, kiedy w Łodzi Polacy zagrają z Kolumbią. A Kolumbijczyk Fernando Gaviria wygrał trzeci etap kolarskiego Giro d'Italia. Linię mety co prawda przeciął pierwszy Elia Viviani, ale Włoch został zdyskwalifikowany za niebezpieczny manewr podczas finiszu. Rafał Majka był 19, a w klasyfikacji generalnej jest 6. Dojadącego w różowej koszulce lidera Słoweńca Primoża Roglicza traci 33 sekundy. Pozostajemy na Półwyspie Apenińskim. W Rzymie grają tenisiści, także w grze podwójnej, a właśnie w rywalizacji deblowej do drugiej rundy awansowali reprezentanci Polski. Alicja Rosolska w parze z Chinką Yang Zhangxuan oraz Łukasz Kubot z Brazylijczykiem Marcelo Melo. W kwalifikacjach na Foro Italico odpadł Hubert Hurkacz, ale w światowym rankingu awansował na 41 miejsce, a tak wysoko w karierze jeszcze nigdy nie był. Kibice hokeja na lodzie żyją mistrzostwami świata elity. Te rozgrywane są na Słowacji. Gospodarze przegrali z Kanadą 5-6. Stany Zjednoczone pokonały 3-2 Finlandię. Jedyna drużyna niepokonana w turnieju to Rosja. Wygrała 3-0 z Czechami, a Szwecja nie dała szans Norwegii. Wynik 9-1. Na początku powiedziałem, że Arka Wisła. Tak, 3-0, ale było 3-1. Nawet sobie tak napisałem, więc skąd to 3-0? Nie wiem. Z emocji. Na południu kraju zachmurzenie przeważnie duże, w pozostałej części Polski umiarkowane i duże. Na Pomorzu Zachodnim bez opadów, na pozostałym obszarze będą opady, na południu kraju umiarkowane, tam prognozowane natężenie to takie 20 mm może nawet być. Wysoko w górach to będzie śnieg, w wyższych partiach przyrost pokrywy do 10 cm. 5 stopni w Zakopanem, 7 w Jeleniej Górze i Łodzi, 8 w Kielcach i Opolu, 9 w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu, 10 w Toruniu, Bydgoszczy i Gdańsku, 11 w Rzeszowie, Poznaniu i Koszalinie, 12 w Lublinie, Warszawie, Zielonej Górze, Olsztynie, 13 w Szczecinie, Gorzowie i Przemyślu, do 14 stopni w Suwałkach i Białymstoku. Tak ciągle myślę o tej włoskiej wersji seksmisji, bo mamy dziś 35. rocznicę okrągłą premiery. No i to teraz byś troszkę może potłumaczył na włoski. Proszę bardzo. Kobieta mnie bije. La donna mi picchia. Ciemność. Widzę ciemność. Bujo, vedo bujo.

wierzy i oni nie wierzą, że ja mogłem dostać się tam do ciebie. Jestem w niebie, jestem w niebie. Nie uratowałem hostii, ale byłem ci wierny, choć tak po ludzku złośliwy i wredny. Kochanie, jestem w niebie. Drogi doktorze, byliśmy wczoraj na Księżycu z okrętem podwodnym. Tak, do teraz nie mogę w to uwierzyć. Że jednak, a dzisiaj proszę pana wybierzemy się na Marsa. Bardzo proszę. Żeby podziwiać zachody słońca. To już tak, sytuacja bardziej romantyczna niż wczorajsza. To prawda. Niż wczorajsza sytuacja. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Dzień dobry, pytania od pani Może Anety. Bardziej romantyczne, ale nie mniej niebezpieczne. A jednak, widzi pan. No widzi pan, no bo to tam... No, okej, okay, dobra, nie uprzedzajmy pytania. Nawet gdybym miał ze sobą bukiet róż? Myślę, żeby się szybko tak zmroziły. Tak? Bo tam zimno. Aha, dobrze. Może teraz jeszcze słuchaczom opowiemy, o czym dobrze, mówimy. Dobrze, dobrze. Będzie łatwiej. Tak. Pani Aneta dopytuje, dlaczego na Marsie zachody słońca są niebieskie, a na Ziemi są takie czerwonawe zwykle. Czasami myślę, że Mars to jest taki brat Ziemi, ale taki brat, który bardzo by czasami może chciał, żeby wszystko robić na odwrót, a niektóre rzeczy mu wychodzą, inne nie. To znaczy rzeczywiście te planety są do siebie bardzo podobne, mają podobną historię, mają podobną konstrukcję. Mars jest troszeczkę mniejszy niż Ziemia, natomiast jest kilka rzeczy, które jest dokładnie na odwrót. To znaczy na Marsie niebo w ciągu dnia jest pomarańczowe. Jak w Marsjaninie filmie, tym tak. Książce, filmie. I to nie jest przypadek, że w Marsjaninie takie było, bo ono rzeczywiście takie tam jest. No właśnie. Natomiast zachód słońca jest niebieski. A dlaczego? Na Ziemi jest dokładnie na odwrót. W ciągu dnia niebo jest niebieskie, a przy zachodzie jest czerwonawe. I teraz dlaczego tak jest? Najpierw jeszcze dodam, że Mars i Ziemia to są jedyne planety w Układzie Słonecznym, na których widać zachód słońca. Ponieważ naprawdę? Na innych, tak, ponieważ na innych, na przykład na Merkurym, nie ma atmosfery, więc nie ma czegoś takiego jak zachód słońca. Po prostu słońce jest, a później jak się obniży, po prostu pyknie. Ma tak, jakby ktoś wyłączył światło. Czyli nie ma tego romantycznego, stąd ja się domyślam, że te róże były, tak? No raczej. No tak, no raczej. Nie ma tego romantycznego takiego, że jest coraz ciemniej, jakieś obłoki podświetlone, gra świateł. Bez tchnienia. Wszystkiego, wszystkiego. Na Merkurym odpada. Na Wenus z kolei jest bardzo gęsta atmosfera. Jest tak gęsta atmosfera, że to słońce nam w ogóle nawet nie wpada. I ja podejrzewam, że gdyby pan z ukochaną, z tymi różami na Wenus, atmosfera by była jeszcze gęstsza między wami. Natomiast wracając do tego, co jest kluczowe? To, że zacznę od Ziemi. Na Ziemi jest niebieskie niebo, dlatego, że następuje coś, co nazywa się w fizyce rozpraszaniem promieni. Słońce świeci w naszą stronę i te promienie światła, przechodząc przez ziemską atmosferę, one są rozpraszane na atomach naszej atmosfery. Najchętniej jest rozpraszana ta długość fali, która odpowiada światłu niebieskiemu i dlatego my widzimy, że niebo jest jak gdyby rozświetlone na niebiesko. Do naszych oczu patrząc nie bezpośrednio na tarczę słońca, co swoją drogą jest wyjątkowo niebezpieczne, proszę tego nigdy nie robić bez odpowiednich zabezpieczeń, ale patrząc na niebo w ogóle, do nas nie wpada bezpośrednio to światło, które wylatuje ze słońca, tylko to, które wyleciało ze słońca, a później się rozproszyło w atmosferze. Więc jeżeli najchętniej się rozprasza niebieskie, to też i na niebiesko całe niebo świeci. Dlaczego na Marsie w takim razie jest czerwono? Dlatego, że tam jest wyjątkowo rzadka atmosfera i mimo tego, że ona też rozprasza lepiej niebieskie, to jest jej tam bardzo mało. Natomiast jest bardzo dużo pyłów i te pyły to są pyły takie marsjańskie, pomarańczowo-czerwonawe, bardzo bogate w tlenki żelaza i to one powodują i to one dają ten taki czerwonawy, po prostu jesteśmy w chmurze kurzu, w chmurze pyłu i dlatego tam jest wokoło, wszędzie pomarańczowo i czerwonawo. Niesympatycznie. Wie pan co, tego tam jest... Tak, ale to tak mówimy w kurzu, w pyle, tam się wydaje taka sytuacja, jakbyśmy jechali wiejską drogą i takie tumany kurzu. No u nas to tak wygląda. Mhm. Tam ta atmosfera jest bardzo, bardzo rzadka, więc nawet jakieś totalne huragany marsjańskie, one być może w ogóle byśmy ich nie poczuli, bo tam tych cząsteczek gazu jest naprawdę bardzo mało. I teraz szybciutko, to dlaczego w takim razie jest czerwone światło na Ziemi przy zachodzie? No otóż dlatego, że jak Słońce zachodzi, to te promienie światła mają do pokonania dużo dłuższą drogę, bo wchodzą jak gdyby pod skosem w atmosferę. I w tym momencie dochodzi trochę do tego, do czego dochodzi na Marsie w ciągu dnia. Czyli pyły różne w naszej atmosferze, nie tylko wulkaniczne, ale też zanieczyszczenia, też drobinki pary wodnej, jakieś kropelki, jakieś kryształki. To wszystko powoduje, że na tym lepiej się załamuje, czy wtedy lepiej widać tą czerwoną część światła. A niebieska na Marsie? A niebieska na Marsie, no jak już to Słońce zachodzi i wchodzi w tą atmosferę pod skosem, czyli ma długą drogę do przebycia, to nawet przez tą rzadką marsjańską atmosferę rozproszy się wystarczająco na tym niebieskim, na ten niebieski kolor, że widzimy niebieski. Rozumiem. Zrozumiałem. Tak jak mówię, no Mars i Ziemia są trochę na odwrót. Taki negatyw i pozytyw. Trochę tak. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Doktor Tomasz Rożek. Mars. 227 trójek? Swego czasu będąc za granicą na niemieckojęzycznym kanale widziałem seksmisję, tam wszystkie filmy były dubbingowane, więc proszę sobie wyobrazić panów Sztura i Łukasiewicza, którzy mówią te wszystkie kwestie po niemiecku. Leżałem, trzymając się za brzuch na ziemi ze śmiechu. Próbkę włoską już mieliśmy. Olgierd Łukasiewicz oczywiście. 227 trójek, numer telefonu jeszcze. Aha, dzień dobry pani. Chciałam powiedzieć, że mamy takiego kolegę z pracy, który od lat, wchodząc do naszego pokoju, wita się z nami. Witajcie, siostry. Kłaniamy się, 23 minuty po siódmej. Projekt Tata. Tu kolega też ma swój ulubiony. A szczerze mówiąc, chciałbym usłyszeć w dubbingu czeskim. To było bardzo ciekawe, ten film. A mój ulubiony to oczywiście Jadwiniu, proszę natychmiast rozwiązać tatusia i przeprosić. Moment, w którym dziecko po intensywnym dniu zasypia, jest takim najcudowniejszym momentem dla rodzica. Czekamy nań z utęsknieniem, żeby w spokoju pozbierać myśli, no bo w natłoku zajęć książka czy film to już luksus, o którym nawet nie śmiemy marzyć. Kilka dni temu tak było u nas, tyle że zamiast ciszy po wieczornej kąpieli nadciągnął katar. Wiem, co mówi się o umierających na katar ojcach i jestem w stanie zrozumieć, że dla zmęczonej pięciolatki zatkane nos to też tragedia. Skąd ten katar? Czego nie dopilnowałem? Przeziębienie to czy alergia? Patrząc na kaprysy Aury i kalendarz pylenia, szanse są właściwie jak w milionerach, pół na pół. perspektywy rodzica takie objawy kataralne na początku rzeczywiście są trudne, jeżeli chodzi o rozpoznanie, czy to jest infekcja, przeziębienie, czy jednak alergia. Tak naprawdę, jeżeli dziecko nie ma takich objawów jak gorączka, nie ma takich objawów jak żółty, zielony ten katar, czy zgarszczyk wodnisty, to są sytuacje, gdzie mamy raczej pewność, że to jest alergiczny niż nosa i spokojnie pielęgnujemy nos. Zresztą tak naprawdę, jeżeli nawet jest to przeziębienie sytuacji też nagłej, wieczornej i tak dalej, my też nie musimy panikować z tego powodu, bo przecież to nie grozi dziecku w taki sposób, że coś mu się nagle stanie. Spokojnie nos czyścimy i tyle. Uspokaja Łukasz Durajski, pediatra i bloger doktorekradzi.pl. Zamiast ciszy i spokoju zaczęły się u nas procedury awaryjne, cokolwiek niełatwe, bo dmuchanie nosa też może być problemem na wagę potężnej draki. Umiem sama, kontra, ale musisz porządnie dmuchnąć jak słoń, no ale trzeba. Ściąganie wszystkiego z nosa mechaniczne. My musimy albo dziecko nauczyć wydmuchiwać, albo po prostu sami ściągać. Czy to będzie gruszka, czy to będzie jakiekolwiek inne urządzenie do ściągania tego kataru, to jednak no, musimy to po prostu wyciągnąć. Tutaj jestem bardzo ostrożny, jeżeli chodzi o odkurzacze, z jednego prostego powodu. Bardzo często rodzice popełniają błąd, jeżeli chodzi o odkurzacze, bo oczywiście są do odkurzaczy jak gdyby specjalne urządzenia, które zmniejszają to ciśnienie ciągu. To jest sobie pytania, że mózg dziecku wyssiemy. No może nie aż tak, ale rzeczywiście możemy uszkodzić drogi oddechowe dziecka i tu musimy bardzo uważać. Na pewno nie wolno tego robić urządzeniami, które nie są do tego dostosowane. I dopiero w drugiej kolejności przechodzimy do dalszych kroków, wciąż niezależnie od zdiagnozowanej przyczyny, żeby dziecko zaczęło swobodnie oddychać. Sól fizjologiczną wkraplamy, wodę morską do nosa. Musimy dostosować te preparaty do wieku dziecka. Pamiętajmy o tym, że jeżeli decydujemy się na wybór soli hipertonicznej, czyli tej stężonej, musimy pamiętać o tym, że nie zawsze jest to takie proste wskazanie, bo o ile sól izotoniczna, czyli taka bardziej fizjologiczna, jest bezproblemowa, o tyle na przykład w momencie, gdy będziemy psikali pacjentowi solą hipertoniczną, w momencie, gdy ma suchy kaszel, to będziemy go potęgować. Zaczynamy od fizjologicznej soli w preparatach albo gotowych mgiełkach, albo wkraplanie do noska bez pośrednio w tych ampułeczkach. Lub inhalujemy nebulizatorem. Co do soli w aerozolu, dobrze, gdy aplikatory są dostosowane do wieku dziecka. Skład preparatu może być taki sam, ale siła rozpylania dla maluchów mniejsza. Zabiegi powtarzamy i czekamy, co nie znaczy, że katar bagatelizujemy. Przeciągający się katar świadczy przede wszystkim o tym, że jednak mamy do czynienia z tym alergicznym jeżytem nosa. To po pierwsze. Po drugie musimy pamiętać o tym, że to jest choroba oczywiście na początku łagodna i jeżeli jest dobrze leczona i kontrolowalna, to nie niesie się żadnym ryzykiem dla pacjenta. Natomiast niestety niewłaściwie leczona, i to też trzeba pamiętać, leczona w sposób zupełnie nieprawidłowy może prowadzić do tego, że będziemy mieli konsekwencje, czy to będą częste infekcje, zapalenia zatok, zapalenia skrzeli, płuc. Niestety może się to z tym wiązać. No i najciekawsze na koniec, bo wciąż pokutuje mit, że ponieważ to może być alergia, dajmy na wszelki wypadek wapno. Czasem i przy zdiagnozowanej alergii to wapno bierzemy, bo tak leczono w rodzinie od pokoleń. Ale uwaga, to mit. Odkąd się ukazała publikacja Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, troszkę z tym walczymy. Oczywiście badania naukowe są nadal prowadzone, bo to jest nowość bardzo duża, jeżeli chodzi o w ogóle o środowisko medyczne. Warszawscy naukowcy i pan profesor Feleszko no dali czadu po prostu, trzeba powiedzieć. Rzeczywiście wzięli się za ten temat, który no, gdzieś tam do tej pory był medycznie i naukowo pomijany. No i okazało się, że to wapno nie tylko nie zmniejsza alergii, ale jeszcze ma tendencję do tego, że obniża skuteczność leków przeciwalergicznych i to jest chyba najważniejszy element tego. Choć alergenami może być wszystko o tej porze roku, faktycznie pylące rośliny mogą częściej powodować reakcje alergiczne, więc do tego tematu wrócę już niebawem. Bardzo dziękujemy. Krystian Hanke. Do usłyszenia się z panem. Aha, jutro też wam uciekniemy. A propos cytatów z eksmisji, to powiem krótko. Nasi tu byli. Szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest. Ciągle prędzej i prędzej. Ja nie lubię tych, co polują na dużego zwierza. Ja stronię od tych, co ze złem mają swoje przymierza. Słów o bokach miasta, korzeni soka. Znasz wroga, to go pokaż spojrzeniem trzeciego oka. Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Nade mną nieba bez kres, wokół mnie szary bezsens. Powiedz, co to za miejsce, gdzie tu sens jest? Ciągle prędzej i prędzej. Ja doceniam każdy wdech, celebruję każdy wydech. Każdy dzień, każdą noc, każde uderzenie. Ja swoją drogą idę, bo nie jestem betonowym androidem. Nigdy nie jest sam raz. Minuty, sekundy depczą na gaz. Dalej płynę, choć wody mętne. Ja dalej idę, choć drogi krętne. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę. Bo ta stara to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia sobie kupiła tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna, 7:30 minęła. Skrót wiadomości, Krzysztof Zyblewski. Zaostrzeniem kar za przestępstwa pedofilii zajmą się dziś ministrowie, informuje rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Najprawdopodobniej po posiedzeniu Rady Ministrów przedstawimy założenia tego projektu. Według propozycji PiS kara w przypadku pedofilii miałaby sięgać 30 lat więzienia bez możliwości zawieszenia, a wiek ofiary miałby zostać podniesiony. To teraz 15 lat. Prokurator generalny powołał zespół śledczych mający przeprowadzić analizę zdarzeń pokazanych w filmie Tomasza Sekielskiego Tylko nie mów nikomu. Chodzi o przypadki wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Odwołanie wizyty izraelskiej delegacji w Warszawie nastąpiło, ponieważ strona izraelska w ostatniej chwili zmieniła jej skład, informuje szef MSZ-u. Jacek Czaputowicz tłumaczy, że po zmianie składu delegacji Izraela strona polska musi ponownie przygotować się do wizyty i rozmów. Szef polskiej dyplomacji ujawnił, że jednym z tematów spotkania miała być amerykańska ustawa 447. Zobowiązuje ona rząd Stanów Zjednoczonych do sporządzenia raportu na temat zwrotu mienia żydowskiego w 46 krajach, także w Polsce. Amerykańska Agencja Kosmiczna ogłosiła nazwę nowego programu załogowych lotów na Księżyc. Jednym z pierwszych uczestników będzie kobieta. Seria wypraw, które mają rozpocząć się w 2024 roku, została nazwana Artemida na cześć greckiej bogini patronki Srebrnego Globu. Artemida była bliźniaczą siostrą Apolla, którego imię nosił pierwszy program realizowany w latach 1969-72. Wtedy NASA wysłała na Księżyc 12 astronautów. Pełny serwis Trójki o 8:00. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Marcin Jagiełowicz. Jedna z najbardziej wyczekiwanych przez polski biznes zmian w prawie na ostatniej prostej. Ustawa o zatorach płatniczych będzie dzisiaj tematem posiedzenia rządu. Chodzi o ukrócenie zwlekania z zapłatą za towary i usługi. Na nieopłacone faktury skarży się 90% firm w Polsce. Z każdego 1000 zł na fakturze przedsiębiorcy otrzymują z opóźnieniem 230, mówi Piotr Wołejko z Pracodawców RP. Dla małego przedsiębiorcy to jest solidny problem, który często tego przedsiębiorcę wpychał w ramiona, można powiedzieć, nawet jakichś parabankowych instytucji finansowych, no bo płynność finansowa była zachwiana. Ustawa ma m.in. skrócić terminy płatności. Firmy będą między sobą miały na spłatę długu tylko 2 miesiące, a urzędy miesiąc. Duże firmy mają też raportować, w jaki sposób rozliczają się między swoimi kontrahentami. Ustawa ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. 15 lat Polski w Unii Europejskiej, energetyka i centralny port komunikacyjny. To niektóre tematy wczorajszego, pierwszego dnia Europejskiego Kongresu Gospodarczego. A o czym dzisiaj będą rozmawiać eksperci? Karol Tokarczyk. Przedsiębiorcy, politycy, naukowcy i eksperci będą rozmawiać m.in. o międzynarodowej ekspansji polskich firm, współpracy zagranicznej z Chinami, przemyśle obronnym czy robotyzacji przemysłu. Jednym z ważniejszych tematów będzie zróżnicowanie dostaw gazu do Polski. Katowice, Karol Tokarczyk, Polskie Radio. Chiny zapowiedziały wprowadzenie ceł na amerykańskie towary o wartości 60 miliardów dolarów. Nowe przepisy mają obowiązywać od 1 czerwca. To retorsja po zapowiedziach Waszyngtonu, że opodatkuje większość towarów importowanych z Chin. Amerykanie też mogą otworzyć kolejny front wojny handlowej. Do 18 maja ma zapaść decyzja w sprawie ceł na samochody importowane z Unii Europejskiej. Po tych informacjach potężne spadki na Wall Street. S&P spadł w poniedziałek o 4,4%, Dow Jones niemal 2,4%, a Nasdaq zanurkowało 3,4%. Jeszcze zaglądamy na rynek walutowy. Euro kosztuje teraz 4,30, dolar 3,83, frank szwajcarski 3,80, a za brytyjskiego funta płacimy 4,98. Ekonomia w Trójce wróci za godzinę. Partnerem audycji jest PKN Orlen. Na południu kraju zachmurzenie przeważnie duże, w pozostałej części umiarkowane i właśnie duże. Na Pomorzu Zachodnim bez opadów, na pozostałym obszarze będą opady na południu kraju umiarkowane. Tam prognozowane natężenie opadów takie do 20 mm. Wysoko w górach będzie śnieg, w wyższych partiach Tatr nawet 10 cm może spaść. 9 stopni na południowym zachodzie i południu, a także na wybrzeżu, tam najchłodniej. 17 na Podlasiu, tam najcieplej. W rejonach podgórskich tylko może być od 5 do 9. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Eksplozja rabatów. Nie przegap okazji. Super rabaty. Tylko do jutra. Na przykład iPhone 6s. Pamięć 32 giga. Już za 1239 zł. Laptop Huawei MateBook. Dysk SSD. Już za 2399 zł. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania. W domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysoko przyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Mówili nam, że nie istnieje doskonałe połączenie luksusu, skandynawskiego designu z dynamicznością. Na szczęście udowodniliśmy, że jest inaczej. Tak powstało nowe Volvo S60. Auto, które na nowo definiuje wrażenia z jazdy. Zyskaj 15 tysięcy złotych z pakietem First Edition. Przyjdź do autoryzowanego dealera i zobacz nowe S60. Zapraszamy. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 5,5 minuty porozmawiamy sobie o seksmisji, a nie, właściwie to już od razu. Ja z kolei miałam okazję, będąc 2 lata na Węgrzech, nie znając żadnego słowa węgierskiego, oglądać wersji dubbingowej węgierskiej seksmisji. Rozumiałam każde słowo, czytając z ust aktorów. No dobrze, to na tyle teraz. Za 5,5 minuty powrócimy do seksmisji, bo teraz... She packed my bags last night, pre-flight. Elton John autoryzował filmowy dokument o swoim życiu i karierze Rocketman. Z pewnością nie pogniewa się też na nas za przypominanie o poranku jego fantastycznego katalogu piosenek. Piotr Metz. Piosenkę Pinball Wizard Pita Townsenda i grupy The Who Elton John wykonał w filmowej adaptacji rock opery Tommy, zrealizowanej przez Kena Russella. Patrzę na tamte czasy teraz i widzę młodzieńczą adrenalinę, a ją masz w karierze tylko przez jakiś czas. Najważniejsze było jednak to, że kontrakt zmuszał nas do nagrywania aż jednej płyty rocznie. passion, he bled my sense of smell. Always have a replay, never tilts at all. That deaf, dumb and blind kid shot me with me in pinball. He can't beat me now, I've always been the champ. I know every trick, no freak's gonna beat my hand. Co trzeba przyznać, że czarodziej rzeczywiście Elton John. No i Piotr Metz, zapraszam oczywiście na jutrzejsze spotkanie dokładnie o tej samej porze. Za 17 minut ósma teraz, pamiętają Państwo rok 2044, totalitarny świat opanowany przez kobiety. Dodatkowa podpowiedź to oczywiście kilka cytatów. Kobieta mnie bije, nasi tu byli, ciemność, widzę ciemność, brzmi znajomo. No wszyscy pamiętamy rok 2044. Zapraszamy do Trójki. Dziś mija dokładnie 35 lat od premiery Seksmisji, kultowego filmu, w którym zahibernowani bohaterowie pewnego dnia budzą się w świecie kobiet. Film miał ośmieszać totalitarny aparat władzy, ale i tak zwracano uwagę na inne elementy, wspomina Juliusz Machulski, reżyser. To były czasy, kiedy były dwa programy w telewizji, nie było za dużo filmów amerykańskich. To już nie był stan wojenny, ale to było zaraz po 1984 roku. Ale mi wiele osób mówi, że to był film, którym pierwszy raz zobaczyli nagą kobietę. Proszę mi wierzyć, ja robiłem wszystko, żeby tych nagich kobiet było jak najmniej, chociaż dookoła miałem stado mężczyzn, ekipy, ja byłem prawie najmłodszy tam z nich. I mówiłem, to nie jest o tym, że one są nago. To jest o czym innym, to jest o tym, żeby było normalnie, żeby się skończył komunizm. Wstawaj! Nie wstanę! Tak będę leżał! Zostawcie mnie! La la la! La la la la la la la. Przecież gdzieś musi istnieć jakiś inny, lepszy świat. W tamtej szarzyźnie okropnej, PRL-owskiej, film, który już miał w tytule Seks to już był magnes. Jan Warynycia, aktor i reżyser. Seks Misja to był taki promyk słoneczka w tej szarzyźnie PRL-u. To, co nam kupowała wtedy władza dystrybucji w filmach, było takie sobie. Produkcja rodzima, blada. A tu nagle taki wystrzał. Stroje, w ogóle trudno było się ubierać zwykłym obywatelem, a co dopiero znaleźć stroje, które przypominały lata do przodu. Marcin Radomski, krytyk filmowy. Tytuł zmieniał się kilka razy i film miał być zatytułowany początkowo Lamia, jak mitologiczny potwór o twarzy kobiety, który wabił i pożerał mężczyzn. Później natomiast pierwiastek żeński, ale na koniec reżyser wpadł na pomysł, aby wybrać wariant ze słowem misja. I tak powstała Seks Misja. Dziś mamy dwa punkty porządku dziennego obrad. Oba siedzą tam. Poważna sprawa. Były piękne aktorki. Cała sceneria była taka, tak jakby z innego świata, taka lepiej zrobiona. Jak wiadomo, ówczesna władza chciała mieć kontrolę nad wszystkim. Juliusz Machulski oczywiście o tym wiedział, więc też puścił tam w niektórych momentach oczko do widza. Specjalnie dla cenzorów nakręcił sceny, w której Max pokazuje znak solidarności. To jednak nie załatwiło sprawy, bo cenzor kazał poprawić też jeszcze scenę kontroli granicznej w windzie. Tam domagał się, aby aktorzy mówili po zachodnio niemiecku. Ja niżej podpisana oświadczam, że urodziłam się mężczyzną wbrew swojej woli. Jednocześnie w pełni zgadzam się z powszechnie panującym przekonaniem, iż mężczyzn nie było, nie ma i nie potrzeba. Ten temat relacji damsko-męskich i tego świata rządzonego przez kobiety wzbudza zainteresowanie zawsze. Ta wojna płci trwa od pradziejów. To była świetna rozrywka, po prostu człowiek wychodził z kina zadowolony. I przez jakiś czas był w dobrym humorze, zanim ta rzeczywistość PRL-owska go ponownie nie wchłonęła. No. Tak to było. W 2008 roku z okazji obchodów stulecia kinematografii polskiej Seks Misja zdobyła złotą kaczkę w kategorii Polska komedia filmowa. A o to, w jakich realiach powstawała jedna z najpopularniejszych polskich komedii, pytała nasza reporterka Agnieszka Szwajgier. Ja to wiem, że paniom ten cytat się pewnie nie spodoba, ale ja bym chciał siedzieć z kierownikiem tego ośrodka. Ale ja bym wolał z mężczyzną. 2, 2 i 7 trójek. Nie uciekniemy od tych cytatów zdecydowanie. Polecamy Państwu, a poza tym oczywiście ranek@polskieradio.pl, no i SMS-owo 71335. Dzień dobry. Czy ktoś już powiedział, a chodź tu! Friend. A jedzenie, dziękuję, poprawiło się. To różowe szczególnie, bardzo dobre. Muzyczny rozkład jazdy. Nie no, nie poznaję kolegi. 5, a nawet 6 minut teraz muzyki i informacji oczywiście, jeśli pan redaktor pozwoli. Nie no, oczywiście. Dobrze, ale zaczynamy od smutnej informacji, wspomnienia, bo w wieku 97 lat zmarła wczoraj Doris Day, piosenkarka, a dzięki sukcesom, jakie na tym polu odniosła później, także aktorka, najbardziej pamiętamy ją pewnie z filmu Człowiek, który wiedział za dużo. I tam połączyła oba swoje talenty, wcieliła się w rolę popularnej piosenkarki i zaśpiewała, no właśnie, to słynne, które za chwilę zabrzmi na antenie, Que sera, sera. Doris Day jeszcze do niedawna cieszyła się znakomitym, jak na swój wiek, zdrowiem, ale niestety. Przyczyną śmierci było zapalenie płuc. Doris Day, zostały nam te cudowne kreacje i cudowne piosenki. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be when I grew up and fell in love. I asked my sweetheart what lies ahead. Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. To Doris Day w muzycznym rozkładzie jazdy. A z okazji 50. rocznicy festiwalu Woodstock miała się odbyć jego współczesna odsłona. Ta, jak wiadomo, nie dojdzie do skutku, a okoliczności odwołania zdają się być owiane mgłą skandalu, ale rocznica tak czy inaczej zostanie uświetniona wydaniem w jednym zestawie wszystkich koncertów, które odbyły się w trakcie Lata Miłości. Niemal 20 godzin muzyki od 33 wykonawców na 38 płytach. Łącznie 432 piosenki, z czego 276 nigdy nie publikowanych wcześniej. Tak w liczbach zapowiada się album Woodstock 50, Back to the Garden, The Definitive Anniversary. Do zestawu dołączone będą liczne też pamiątki, film, książka, a premierę przewidziano na sierpień. Nakład pełnego zestawu limitowany jest do 1969 egzemplarzy, a koszt takiej przyjemności to $800, czyli nieco ponad 3000 zł. A, no nie licząc kosztów przesyłki. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key. Yeah. Oh baby, how do you feel? Pamiętasz, z jakiego serialu też jest ten utwór? Cudowne lata. Cudowne lata, oczywiście. Wspaniały serial. Wspaniały. No i ten utwór także z Woodstockiem bezsprzecznie kojarzony. No i element piłkarski jeszcze powinien się pojawić, znaczy pojawi się, nie wiem czy powinien, ale tak czy inaczej, w Anglii do samego końca trwała walka o mistrzostwo Premier League, piłka nożna. To narodowy sport Anglików, football's coming home. Wiadomo o co chodzi. A drugi raz z rzędu ta sztuka udała się Manchesterowi City i po wyjazdowym zwycięstwie nad Brighton z głośników tamtejszego Farmer Stadium rozległa się piosenka zespołu Oasis, a świadkiem sukcesu był zagorzały fan The Citizens Noel Gallagher. Niesiony euforią udał się po meczu do szatni swoich pupili, zamknął z nimi w środku i zaśpiewał wielki przebój z 95 roku już tylko dla nich. Teraz zaśpiewa także dla państwa. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all